رکوع کو ہم دیکھیں گے ایک نظر میں. عقلی اور جسمانی نجاست کی باتیں تھیں زیادہ اس میں. پہلا مین پوائنٹ تھا صلاۃ یعنی نماز. اس میں چار باتیں ہیں. نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھیں جب جان لیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یعنی غسل کر لو. پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. دوسرا پوائنٹ تھا اہل کتاب سے مارکہ آرائی. نو باتیں تھیں اس میں. کتاب کے علم کا کچھ حصہ ان کے پاس ہے. گمراہی کے خریدار ہیں. چاہتے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یہودی الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں. ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. مان لو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی ہے, جو پہلی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتی ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. اپنی پاکیزگی کا دم بھرتے ہو. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں. پسندیدہ رویے جو ہم نے دیکھے اس رکوع میں سے. تیمم کرنا, غسل کرنا, جو نماز میں کہہ رہے ہیں اس کو خود بھی جاننا, سن کر ماننے کی نیت کرنا, ناپسندیدہ رویے زیادہ ہیں. کون کون سے ہیں؟ گمراہی کا خریدار بننا, نشہ کرنا, الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دینا, دین میں تانے دینا, دوسروں کو دین سے روکنے کی کوشش کرنا, سن کے نہ ماننے کی نیت کرنا, دین میں تانے دینا, انکار کا رویہ, شرک کرنا, اپنے آپ کو پاک کہنا. اللہ تعالیٰ سے تعلق تو جوڑنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. عمل کی بہت ساری باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے. حق اور ناحق کے فرق کو سامنے رکھنا ہے. نرمی سے کام لینا ہے. اللہ کی مدد کے مستحق کرنا ہے خود کو. شرک سے بچنا ہے. پاکیزگی کے دعوے کرنے کی بجائے پاکیزہ ہونے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں ہم نے پڑھی اور سنی اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا